Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra, Akra dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Allah nice günlere, nice mübarek gecelere, zamanlara, bayramlara, cumalara, cuma Müslümanların bayramıdır. Ve hatta olsun cümlenizi yetiştirsin, eriştirsin. Her gününüz bayram olsun. Her efendim gününüz sayıd olsun, mutlu olsun. Allah-u Teala Hazretleri iki cihan saadetine erdirsin. Bir mübarek kardeşimizin, hafız kardeşimizin hadis kitabından besmeleyle attığı bir Kur'an sayfasından hadis-i şeriflerini size okumaya başlıyorum. Birinci hadis-i şerif, bu hadislerin hepsi ya edasıyla başlıyor. Ey manasına Arapçada efendim ya nahif rahimeke yekul ömrüke vef'alil ma'rufe yeksür hayru deytike ve zikrillaha ilde külle hacerin ve meder yeşhet leke yevmel kıyame sadaka Resulullah fî mâfâl evkemâ kâh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nahif veyahut Nuhayf İbni Yezid isimli sahabenin bize rivayet ettiğine göre, sahabinin bize rivayet ettiğine göre buyurmuşlar ki bu Kur'an ile açtığımız sayfada. Kur'an ile açmamızın sebebi şu: bu hadis-i şerifleri günlük olaylara, politikaya bağlamak istemiyorum. Efendim, Peygamber Efendimiz ne öğretmişse hadis kitaplarında sıralanmış olan hadislerden Kur'an'ımıza, nasibimize geleni anlatmak istiyorum. Hem böyle mevzu seçme zorluğu olmuyor, hem de efendim böyle Kur'an ile çekilmiş olduğu için kimse Hoca Efendi efendim maksatlı olarak bu hadisleri seçmiş de bunu yapmak istiyor, bunu söylemek istiyor gibi efendim düşüncelere kaymasın diye böyle Kur'an ile çekiyorum. Çıkan Allah-u Teala Hazretlerinin nasip ettiği hadislerdir. Ve bunlar tabi çok denedim Anadolu'daki seyahatlerimde, kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman, böyle Kur'an ile sayfayı çektiğimiz zaman çok da isabetli, hikmetli, ibretli oluyor. Çıkan konular da kardeşlerimizin bir kalbinde geçirdiği konunun bazen cevabı oluyor. Hepimiz hayretler içinde kalıyoruz. Onun için Kur'an çekmeyi seviyorum bu hadis kitabından. Ve karşımıza çıkan hadisleri okumayı seviyorum. Bu hadis-i şerifi Ebu Nuaym el-İsfahani hadis kitabında rivayet eylemiş. Nahif veya Nuhayf isimli sahabiye Peygamber Efendimiz hitap ediyor. Ya Nuhayf yahut ya Nuhayf kıl rahimeke. Akrabanı yokla. Akraban ile bağlarını bağla. Kuvvetlendir. İlişkilerini, bağlarını sağlam tut. Sıla-i rahim yap. Yatul ömrün. Ömrün uzun olsun. Ömrün böylece uzun olur. Şimdi emrin cevabı olan cümlecik meczum olarak gelir. Yatulu, onun için yatul olmuş. Sıl emrinden sonra, sıl rahimeke emrinden sonra geldiği için efendim sen böyle yapar, sıla-i rahim yaparsan ömrün uzun olur manasına. Demek ki sıla-i rahim yapmak, akrabaları yoklamak, ziyaret etmek, maddi ihtiyaçları varsa onlara yardımcı olmak, efendim, muhabbeti tazelemek, hürmeti, sevgiyi tazelemek ömrün artmasına, uzamasına sebep oluyor. Bunu anlıyoruz. Tabi insanın ömrü mukadder olduğuna göre, yazıldığına göre, alınan yazısı ne kadar yıl yaşayacağı yazıldığına göre ömrün uzaması nasıl oluyor? Bu bir sırdır. Yani ilahi sırlardan bir sırdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurduğuna göre bir sır var bu işin içinde ve böyle oluyor. Yani insanın bu kadar ömrü efendim bereketleniyor, uzuyor, efendim çok hayırlı işlemesine vesile oluyor, efendim tatlı şekilde geçiyor, faydasını görüyor. Demek ki eşimizi, dostumuzu, akrabamızı, amcamızı, dayımızı, halamızı, teyzemizi, kardeşlerimizi, uzak yakın akrabamızı, dostlarımızı ziyaret edeceğiz. Sıla-i rahim yapacağız. Onlarla ilgileneceğiz. Bu ömrümüzün uzamasına sebep olacak. Yani nahif, sıla-i rahim yap, akrabalarını gözetse, efendim ziyaret et, onunla ömrün uzun olur. Vefalil maruf, iyilik yap, yeksür hayrı değil. Evinin hayrı çoğalır. İyilik yap ki evinin hayrı çoğalsın. Demek ki evin huzuru, hayrı, saadeti, bereketi, tatlılığı, geçimin güzelliği, karı koca arasındaki uyum, evlatlarla ana baba arasındaki ilişkilerin güzel olması, hepsi demek ki böyle manevi bir şeye bağlı olabiliyor. Hayır yaptığı zaman insan evinde huzur, saadet, mutluluk oluyor. Evin hayrı artıyor, bereketi artıyor, geçimi güzelleşiyor. Evdeki kişilerin arasındaki ilişkiler güzelleşiyor demek ki. Maruf neydi? Çeşitli vesilelerle daha önceki konuşmalarımızda kardeşlerimize izah etmiştim. Maruf, örfe uygun olan. Yani akla ve dine, ahlaka, âmmenin vicdanına uygun olan, dinin ve aklın güzel gördüğü, iyi gördüğü şeylere maruf derler. Ve emri maruf yapmak, nehyi münker yapmak, yani böyle aklın ve dinin güzel gördüğü şeyleri başkalarına da tavsiye etmek de bir vazifedir. Müslümanın görevlerinden birisidir. Hem kendisi yapacak, marufu işleyecek, yapacak, hem de başkalarına tavsiye edecek, yaptırmaya çalışacak. Yani sadece kendisiyle yetinmeyecek, başkalarına da çoluk çocuğu, akrabasına, sözü geçen kimselere, öğrencilerine, dostlarına, hatırını sayan kimselere veya efendim, saysa da saymasa da efendim, bütün insanlara doğruyu söyleyecek, doğruyu yapın diye tavsiyede bulunacak. Kötü, bir yanlış olan şeyi yapmayın diye de onların karşısına çıkacak. Müslümanın görevlerinden birisiydi bu. Nahif isimli sahabiye de sıla-i rahim yapmayı tavsiye ediyor. Bir, iyilik yapmayı tavsiye ediyor. İki, sıla-i rahim yapınca ömrünün uzayacağını bildiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iyilik yaptığı zaman da evinin hayrının çoğalacağını bildiriyor. Hayır tabi insanın evinde hayrın çoğalması çok güzel bir şey. Evin içinde şer olması çok fena bir şey. Evin zindan gibi olması, efendim böyle zehirli bir yer gibi olması, tahammül edilmez bir mekan olması, kadının kocasından yasak etmesi, kocanın karısına yan bakması, çoluk çocuğun anaya babaya asi olması veya annenin babanın çocuklarına hayırı olmaması, onları sevmemesi, efendim evdeki insanların her birinin bir başka tarafa baş çekmesi ne kadar kötü. Ev, yuva insanın en sıcak barınağıdır. Efendim en güzel efendim merceidir, sığınağıdır. Ama hayır olmadığı zaman evde bir zindan gibi olur. Efendim hapishane gibi olur. Veyahut azaphane gibi olur. Demek ki bu evin hayrın artması için insanın dışarıda örfü, marufu, aklın ve dinin iyi gördüğü şeyleri işlemesi lazım. Hem işlemesi hem de başkasına tavsiye etmesi, yaptırmaya çalışması lazım. İkinci tavsiyesi bu. Tabi bu sahabiye bu nasihatleri yapmış, Peygamber Efendimiz niye hadis kitapları yazmış bize bildiriyor. Biz de bu sahabiye verilen nasihatleri öğrenelim, biz de yapalım diye. Biz de akrabamızı gözeteceğiz, köyümüze gideceğiz, teyzemize, amcamıza, uzak yakın akrabamıza, yeğenlerimize, efendim, komşularımıza iyilik yapacağız. Sonra, efendim, dışarıda da, yani akrabamızı ziyaret, sıla-i rahim yapmaktan ayrı, dışarıdaki hayatımızda da, günlük hayatımızda da marufu işleyeceğiz. Ve marufu emredeceğiz. Böylece evimizde mutlu olacak. Vezbirillaha inde külli hacer ve sebeder, her taşın, her efendim, çamurun, toprağın, duvarın yanında Allah'ı zikret diyor Peygamberimiz. Üçüncü tavsiyesi bu. Vezbirillah, Allah'ı zikret. İnde külli hacer, her taşın yanında. Ve mederin, her toprağın, çamurun yanında. Yani taş olsun, geçtiğin yer, duvar olsun, efendim yolunun kenarındaki, daima Allah'ı zikret demek. Veyahut da efendim zaman zaman fırsat buldukça Cenab-ı Mevla'yı zikret demek. Yeşhet leke yevmel kıyame. Böyle yaparsak o taş, o toprak, o duvar, o çamur, duvarın efendim örülmesi için kullanılan çamur, şehadet edecek kıyamet gününde sana, ya Rabbi bu kulun seni zikretti dünyadayken diye şahit olacak. Sen Allah'ı zikret ki her taşın, toprağın, çamurun, duvarın yanında o sana kıyamet gününde şehadet etsin diye buyuruyor. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabına çok tavsiye ettiği işlerden birisi zikretmektir. Mesela efendim yine bu açtığımız sayfada bir hadis-i şerifi okuyup size, arkasından geliyor zaten bu ikinci hadis-i şerif. Ondan sonra bir başka hadis-i şerifi daha söyleyeceğim. Bu da zikirle ilgili, yine bu ikinci ve üçüncü hadis-i şerifler zikirle ilgili olacak. Ya Muaz, vallahi inni le uhibbuke. Usike ya Muaz, la teda'anne fi duburi kulli salatin en tekul Allahümme e inni la zikrike ve şükrike ve husni ibadet. Bu hadislerin de çok değerli kaynaklarda, sağlam kaynaklarda tespit edilmiş, yazılmış. Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Davud, Nese'i, Hakim, Tadarani, İbni Hibban, Hulvani, İbni Sinni, Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ten rivayet etmişler. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ya Muaz, vallahi inni le uhibbuke. Ey Muaz, Allah'a yemin olsun ki ben seni seviyorum. Demek ki Peygamber Efendimiz'in sevdikle mazhar olmuş Muaz İbni Cebel. Efendimiz bunu böyle seviyor. Sevdiğini söylemek lazım. Peygamber Efendimiz sevdiğinizde sevdiğinizi söyleyin. Ben seni seviyorum deyin diye tavsiye ediyor kardeşlerimler. Ey Muaz, vallahi ben seni mutlaka muhakkak ki kesinlikle söylüyorum ki seviyorum diyor. Ne mutlu Muaz'a ki Peygamber Efendimiz onu seviyormuş. Allah hepinizi Peygamber Efendimiz'in sevdiği ümmetlerinden eylesin. Tabi burada seviyorum dedikten sonra usike ya Muaz, sana nasihat ederim ki ey Muaz, yani sevgimin icabı olarak ben seni seviyorum ya, işte onun için sana şunları sevdiğim için söylüyorum, bak dikkat et, sevildiğini bil ve bunları yap demek yani. Sevginin gereği insanın karşısındakine hayırlı, güzel, doğru olan şeyi, faydalı olan şeyi öğretmesidir. Ey Muaz, vallahi ben seni muhakkak kesinlikle çok seviyorum, seviyorum. Sana vasiyet ederim, tavsiye ederim ki ya Muaz, la tede anne fi züviri külli salatin en takur. Her namazın arkasında şu sözü söylemeyi sakın bırak. Sakın ha bırakma. Yani sen namazı bitirdiğin zaman onun arkasından bu duayı oku, bu sözü söyle demek. Her namazın arkasında bir dua öğretiyor Efendimiz bize. Allahümme ve inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Ya Rabbi bana yardım eyle, seni zikretmek. Bak zikir burada da geldi. Seni zikretmekte bana yardım eyle. Yani yardım et de zikrinden kafir olmayayım, durmayayım, zikrimi yapmama durumuna düşmeyeyim, gaflet durumuna düşmeyeyim. Zikrinde bana yardım et ve şükrede sana şükretmekle. Tabii sonsuz nimetleri var Cenab-ı Mevlam hepimizin üzerinde. O nimetlere şükür etmemiz lazım. Şükründe de bana yardım et yarın. Tabii ilk önce şükrü bilmek lazım. Yani nimetin Allah'tan geldiğini, bak başka kullara gelmemişken bu nimet sana nasip oldu diye kendisine tahsis edilmesinden, o nimetin bunun bir iltifat olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu anlayıp anlaması lazım. İkincisi de Allah'a müteşekkir olması lazım. Ya Rabbi, teşekkür ederim, şükürler ederim ki bana bu nimeti ihsan etsin diye efendim Allah'a karşı minnettarlık duyması lazım. Allah'ın lütfun sahibi olduğunu bilip ona böyle karşılık vermesi lazım. Bu da tabii Allah'ın yardımıyla oluyor. Allah'ı zikretmekte, Allah'ın lütfuyla, yardımıyla Allah'a şükretmek, Allah'ın lütfuyla yardım ediyor. Bazı insanlar Allah'ı hiç zikretmez, hiç Allah'ı anmaz, hiç Allah hatırına gelmez, hiç verdiği nimetlere karşı Allah'a şükretmez. O nimetlerin Allah'tan geldiğini, efendim bak öteki kullara gelmemişken kendisine gelmesinin bir ayrıcalık olduğunu, bir imtiyaz olduğunu, bir lütuf olduğunu düşünmez. Nimetleri yer, ondan sonra yine isyana devam eder. Küfre devam eder, günaha devam eder. Karşı gelmeye, küstahlığa devam eder. Tabi Allah etmesin. Allah şükürleri, nimetleri anlayıp onlara şükretmeyi nasip etsin. Zikrinde ve şükründe yardım eylesin. Başka inni ala zikrike, zikrinde bana yardım et ya Rabbi. Ve şükrike, nimetlerine şükür, küfründe de bana yardım et ya Rabbi. Ve hükmü ibadet iken sana güzel ibadet etmekte de bana yardım et ya Rabbi. Tabi güzel ibadet etmek. Allah'a doğru bir Müslümanlıkla razı olduğu vekile güzel ibadet etmek. Bunun iki kademesi var tabi. Bir, hangi şeylerin güzel ibadet olduğunu bilmek. İkincisi de onu yapabilmek. Bazı insanlar bazı şeylerin güzel olduğunu bilir de, mesela doğru dürüst olmanın güzel olduğunu bilir ama doğru sözlü olamaz. Namazın sevaplı olduğunu bilir, namaz kılamaz. Orucun sevaplı ve faydalı olduğunu bilir, tutamaz. Haccın çok büyük bir ibadet olduğunu bilir, yapmaz. Cihadın çok sevaplı bir ibadet olduğunu bilir, cihattan uzak durur. Malıyla, canıyla Allah'ın dinine yardım etmek için bunları ortaya koyup çalışmayı bilir sevap olduğunu ama yapmaz işte. Bir bilmek lazım. Bir de bazıları ibadet ediyorum diye yanlış işler yapıyor. Bunlara bid'at diyoruz. Yanlış ibadetlere, efendim yanlış işlere, Peygamber Efendimiz'in yapmadığı, Peygamber Efendimiz'in zamanında olmayan, daha sonra insanların, cahil insanların, İslam tekniği bilmeyen insanların iyi sanıp, iyi bir şey sanıp da ortaya koyduğu, yaptığı şeyler mum yakmak, çaput bağlamak, efendim mezarın etrafında dönmek, yok öyle bir şey. Yani bunun gibi şeyler. Bunlar da kitaplar vardır. Bid'atlar nelerdir filan diye. Efendim onları bilmiyorlar ve kendi bildiği yolda, yalan yolda, yanlış yolda, hatta bazen de efendim gayrimüslimlerin, Allah'ın sevmediği, Müslüman olmayan, kafir olan, müşrik olan insanların düşüncelerini, sözlerini, adetlerini taklit ederler. Tabi Allah'ın sevmediği insanların işlerini yaptıkları için oradan günaha da girerler ama ibadet yapıyorum sanırlar. O da fena. Yani Allah'ın neleri sevdiğini, neleri sevmediğini, hangi şeyin Allah'ın sevdiği ibadet olduğunu, hangi şeyin bid'at olduğunu bütün Müslümanların bilmesi lazım. Bir, bir de bu Allah'ın emirlerini tutmayı güzel yapmak lazım. Tabi hüsnü ibadeti de demek, ama ibadeti güzel yapmak demek. Yani sana olan ibadet vazifeni güzel yapmakta bana yardım et ya Rabbi diyecek. Güzel yapmanın bir şartı ihlaslı olmaktır. Bir şartı da yapılacak ibadetin Allah'ın sevdiği bir iş olmasıdır. Bidat olmamasıdır. Bir de onu şöyle huzuru kalp ile, huşu ile güzelce yapmaktır. İbadetleri tabi aceleye getirmemek lazım. Çabuk yapmak marifet değil. Efendim Allah'ın rızasına uygun olarak sakin sakin, huşu ile, huzur ile, vakar ile, ciddiyet ile, tatlı tatlı tadını ala ala, efendim sindire sindire içine güzel güzel ibadet etmek lazım. Tabi bu ibadetin güzelliğini tadabilmiş insanlar Allah'a aşk ile, sıdk ile güzel ibadetler etmişler. Nice, nice nice güzel var. Efendim tarihte okuyoruz. Güzel güzel, güzel ibadetler etmişler. Allah bize onları öğrenip bizim de kendisine güzel kulluk etmemizi, nimetlerini güzel şükretmemizi, kendisini unutmayıp zikretmemizi nasip eylesin. Üçüncü hadis-i şerif yine zikirle ilgili. Efendim Muaz radıyallahu anha efendim yine buyurmuş Peygamber Efendimiz, ya Muaz kem tezkürü külle yer et tezkürü aşerete alâfin merreten elâ edüllüke alâ kelimâtin hünne ehvelu aleyke ve ekberu min aşerete alâfin ve aşerete alâfin en tekule la ilahe illallahü adle kelimâti La ilahe illallahu adede halki, la ilahe illallahu zinete arşi, la ilahe illallahu mille semavati, la ilahe illallah misle zalike ma'ah, velhamdülillah misle zalike ma'ah, la yuhfihi melekün ve la gayruhu. Bu da bir zikir tarifi Peygamber Efendimiz'in. Diyor ki ya Muaz, kem tezgür külle yersin. Her gün ne kadar zikir yapar? Tabi her gün Müslümanın zikir vazifesi de var, namaz gibi. Tabi pek çok insan bu zikir vazifesini yapmıyor. Halbuki sahabe-i kiram bunu hurma çekirdeğiyle veya çakıl taşlarıyla yaparlardı. Ve bu Süreyre radıyallahu anh'ın bir ipi varmış. İpi tesbih yapmış kendisine, düğüm atmış ipin üstüne. 2000 düğümlü tesbih, 2000 düğümlü. Onu geceliğin çekmeden, neler çekiyor iyiyse, artık onu çekmeden yapmaz. Demek ki her gün Müslümanın Allah'ı zikretmesi lazım. Yani bu zikri Allah emrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyyühlezine amenüz durullaha zikren kesira diye. Onun için büyüklerimiz, evliya Allah büyüklerimiz, mürşid-i kâbirlerimiz zikri emretmişler. Ama Müslümanların bir kısmı hem zikretmiyor, hem de zikre karşı çıkıyor, hem de zikredenlere kızıyor. Hem de onların aleyhinde konuşuyor. Efendim radyoda, televizyonda atıyor, tutuyor. Halbuki Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor? Ya Muaz, kem tezkürü külleyev, her gün ne kadar zikir yaparsın? Et tezkür aşerete alâsin merreten, bir defada 10.000 defa zikreder misin? Yani 10.000 kadar böyle aşerete alâsin merreten, yani 10.000 kere aşerete alâsin merreten, 10.000 kere zikir yapabilir misin? Tabi 10.000 zikir bayağı bir zaman alır. Zikrin en hafifi, en kolayı Allah demektir, Hu demektir. O bile 10.000 sene olunca bayağı bir zaman alır. 10.000 çekebilir misin diye. Demek ki zikir çok çekiliyor, çok çekilmesi lazım. Bu kadar çeker misin diye soruyor, sonra bir kestirme yolu gösterecek. Ela edüllüke ala kelimatim. Ben sana bir takım sözler öğreteyim mi? Bir takım sözlere seni götüreyim mi? Bir takım sözleri yapmaya seni kılavuzluk yapayım mı? Sevk edeyim mi? Künne ehvenu aleyke. Onlar sana 10.000 defa zikretmekten daha kolay olur. Ve ekberü min aşerete alâsın ve aşerete alâsın. Ve 10.000 defa, 10.000 defadan daha fazladır sevabı. 10.000 defayı 2 defa zikreylemiş. Ekberü min aşerete alâsın ve aşerete alâsın. 10.000 defadan ve 10.000 defadan daha büyüktür. Bu 10.000, 10.000, 20.000 manasına da gelebilir. Yani kat kat 10.000'lerden kat kat manasına gelebilir. 10.000 çarpı 10.000 manasına da sevgi gelir. En tekule, yani bu böyle 10.000 defa, 10.000 defa gibi sevabı daha çok olan ve bile kolay olan bu sözler nelerdir diye, en tekule, senin şunları söylemendir diye o zikirleri bize öğretiyor. Şimdi bunları can kulağıyla dinleyin. Neymiş o zikirler? La ilahe illallahü adede kelimatih. La ilahe illallahü adede halkih. La ilahe illallahü zinete arşih. La ilahe illallahü mil'e semavatih. La ilahe illallah misle zalike ma'ah. Elhamdülillah misle zalike ma'ah. Zikir bu. Şimdi kısa kısa manası verelim. Bu zikri yaparsa la yuhsihi melekin, herhangi bir melek bunun ecrini, sevabını sayamaz, zapt edemez, muhafaza edemez, yazamaz, velada yuhur. Melek de yazamaz, başka bir varlık, başka bir alet, başka bir cihaz, başka bir mahluk da sayamaz. Çok sevabı bulur, diyor Efendimiz. Onun için bu zikri öğreneceğiz ve yapacağız. Neymiş o zikirler? La ilahe illallah adede kelimati. Allah'ın sözleri sayısınca la ilahe illallah. Tabi Allah'ın kelimeleri, sözleri, Cenab-ı Hakk'ın buyur emirleri sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü her şeyin olması için o kün diye emrediyor, öyle oluyor. Bir yumurtadan bir mahlukun çıkması, bir olayın olması, şu kadar mahlukun hareketi, şu kadar mahlukun şu işi yapması, bu işi yapması, yani Cenab-ı Hakk'ın kelimeleri sonsuzdur. Yani denizler mürekkep olsa, kalem, ağaçlar kalem olsa, yazsalar Allah'ın kelamını, kelimelerini yazmayı bitiremezler. O kadar çok. Demek ki La ilahe illallah adedi kelimati. Allah'ın kelimeleri, sözleri adedince La ilahe illallah. Tabi bu kadar çok La ilahe illallah demek. La ilahe illallah sözünü bu kadar çok söylemiş olmak tabi ne yapıyor? Tevhid inancını. Allah var. Allah'tan gayri şeriki yok, naziri yok. O birdir. Efendim, varlığında, birliğinde şey yoktur. Efendim, çok önemli bir söz. Onu böyle bu kadar çok. La ilahe illallah hadede kelimati. Kelimeleri, Allah'ın kelimeleri sayısında La ilahe illallah olsun diye. Yani 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 trilyon falan demiyor. Hadede kelimati. Rakam artık çok büyük. La ilahe illallah hadede halkı. Allah'ın mahlukatı halk etmesi, halk ettiği varlıklar sayısında La ilahe illallah olsun diye. La ilahe illallah binete arşi. Arş-ı Azam'ının ağırlığı kadar La ilahe illallah olsun. Arş-ı Azam ki efendim semavatı ve arzı Allah'ın kürsüsü ihata ediyor. Kürsü de Arş-ı Azam'ın yanında çok küçük kalıyor. Küçücük bir zerre gibi kalıyor. Tane gibi kalıyor. O kadar büyük. O Arş-ı Azam'ın ağırlığı kadar La ilahe illallah. La ilahe illallah mil'e semavati. Gökleri dolduracak kadar La ilahe illallah. Biri katı semavatı dolduracak kadar La ilahe illallah. Bir de La ilahe illallah misle zalike me'a. Bunların yanında bu kadar daha La ilahe illallah. Demek ki çok fazla miktarda La ilahe illallah söylemiş oluyor. Çok fazla miktarda söylemek istediğini ifade etmiş oluyor insan bu sözlerle. Allah'ın kelimeleri sayısınca La ilahe illallah. Allah'ın yaratışları, yarattıkları adedince La ilahe illallah. Arş-ı Azam'ının ağırlığı kadar La ilahe illallah. Semalarının doldu adedince, dolusunca La ilahe illallah. Ve bunlar kadar da gene La ilahe illallah. Yani La ilahe, La ilahe, La ilahe illallah. Allah'ın birliği inancını gönüllere yerleştirmek için efendim duygusal bir şey bu yani. İnsanın duygularının ne kadar coşkun olduğunu böyle ancak böyle mübalağalarla ifade edebilecek kadar La ilahe illallah'ın mühim olduğunu, önemli olduğunu, büyük olduğunu, kıymetli olduğunu bu şeyden anlıyoruz. La ilahe illallah çok önemli. Yani Allah'tan gayriye tapmak yok. Allah var. Sadece ona kulluk edecek herkes. Onun sözünü dinleyecek. Onun emrini tutacak. Kur'an'ını okuyacak. Allah'ın yolunda gidecek. Sadece o var. Allah'ın dışında başka ilah yok. Başka ilah edinenler, müşrikler, kafirler, cehenneme gidiyor. Allah-u Teala Hazretleri başkasına tapınılmasını tarih boyunca engellemek için peygamberler göndermiş, kitaplar indir. Musa Aleyhisselam, efendim, Firavun bana tapının dediği için Firavun'a gitmiş ve Allah'ın birliğini ona hatırlatmış. İsa Aleyhisselam Allah'ın birliğini söylemiş. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un karşısında Allah birliğini söylemiş. Sen kendine taptırma demiş. Ay'a güneşe tapmayın demiş kavmine. Hasılı sadece Allah'a tapılması çok önemli bir iş. Tarih boyunca gelen peygamberlerin en mühim öğrettiği, en büyük hakikat Allah'ın bir olduğu. Onun da böyle bu güzel kelimelerle ifadesi çok tatlı. Bunu ezberleyeceğiz. Bunu okuyacağız. Her yem, her gün, yağın gün demek. Her gün bunları söylerse insan 10 bin defa efendim çok böyle La ilahe illallah demekten daha büyüktür ve dile de daha kolaydır. La ilahe illallah adede kelimati, La ilahe illallah adede halki, La ilahe illallah sinede aşki, La ilahe illallah mil'e semavati, La ilahe illallah misle zalike ma'a. Bir de o kadar daha. Vallahi velhamdülillah misle zalike me'a. Hamd de bunun yanında bu miktarlarda bu kadar çok. Hamd de çok önemli. Elhamdülillah demek de çok. Demek ki burada La ilahe illallah demeyi efendim elhamdülillah demeyi peygamber efendim tavsiye ediyor ama kestirme ve çok sevaplı bir takım sözlerle bu zikri yapmayı tavsiye etmiş oluyor. Hamd etmek de çok önemli. Evet. estağfurullah elhamdülillahi rabbil alemin diye Fatiha suresinde ilk ayet-i kerime böyle başlıyor. Besmele ayeti ise başında daha hamdülillah başlıyor kitabımız. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, demek ki Peygamber Efendimiz zikretmeye çok önem veriyor, tavsiye buyuruyor ve sahabe-i kiramda bu tavsiyeleri tuttukça biz de bu kelimeleri öğrenelim, bu zikirleri bu vesile yapalım. Şeyi çok seviyorum ben, Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği zikirde, tavsiye ettiği zikirde yapmayı çok seviyorum. Her şeyin ölçüsünün Peygamber Efendimiz'in sünneti olmasını çok seviyorum. Siz de bunları kaydedin. Yazamadıysanız yazın. Daha iyisi tabii teyp alıp teypte bunları konuşmamızda efendim şey yapmaktır. Teybe geçirmektir. Oradan tekrar dinlemek mümkün olur. Sabah akşamı yayınlanıyor. Radyomuzda, televizyonumuzda dinlemek mümkün. Bir kere daha okuyayım. La ilahe illallah adedi kelimati. La ilahe illallah adedi halkı. La ilahe illallah yine taati. La ilahe illallah mille semavati. La ilahe illallah misle zalike ma'ah. Elhamdülillah misle zalike ma'ah. Tabi biliyorsunuz hocamız Mehmet Said Kutlu Efendimiz rahmetullahi aleyh cennet mekan efendim bir dualar kitabı hazırlamıştı. Onu da okuyun diye bize tavsiye buyurmuştu. Hepimize icazet vermişti. Okumamızı tavsiye eylemişti. Günlük evratımız içinde hocamızın seçtiği efendim zikirler arasında bu var. Bazı ilaveleriyle. Elhamdülillah bir söz harikem var. Yani bu la ilahe illallah'ların yanı sıra bu kadar daha hamd dedikten sonra Sübhanallah misle zalik, Allahu Ekber misle zalik diye öbür zikirler de ekleniyordu oradaki rivayette. Onu da okuyunca efendim, bunu da okuyunca çok büyük sevaplar alacak. Onun için onları söylersiniz, öğrenirsiniz ve söylersiniz. Gelelim 4. hadis-i şerife. Efendim Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ya Muaz, gene Muaz'a hitap, innel mü'mine kayyedehul Kur'an'ı hankesirin min heva nefsihi. Ey Muaz, hiç şüphe yok ki Kur'an-ı Kerim her mümini hevai nefsinin pek çoğundan alıkoyar, efendim men eder, hevai nefsine uydurtmaz, nefsine uymaktan men eder onu, mani olur, engel olur, nefsine uymayı yaptırmaz Kur'an-ı Kerim. Efendim, tabi burada bir şeyi herkesin bilmesi lazım. İslam'ı az bilen, çok bilen herkesin çok iyi bir şekilde kafasına yerleştirmesi lazım. Bizim nefislerimiz var. Efendim, nefsi emmare diyoruz. Eğer nefisler terbiye olmamışsa, eğitilmemişse, bir eğitim görmemişse, saba saba ormanda, dağda kalmış gibi kalmış ise, nefis terbiyesi görmemişse, innen nefsele emmâretun bis su'i illâ mâ rahime rabbi. İnsanlara kötülükleri emreden insanın nefsi, hevai nefsi, insanı kötü yollara sürükler, kötü işler yaptırır. İçki, kumar, sevk, keyif, eğlence, hırsızlık, asıl, sebellik, efendim, kibir, ucup, birçok kötü işler ve kötü huylar nefisle ilişkilidir. Bu nefsin terbiye edilmesi lazım. Şimdi 20. yüzyıldayız, uzay çağındayız, bilgisayar çağındayız, bilgi toplumu olma yolundayız. İnsanlar her şeyi öğreniyor fakat Peygamber Efendimiz'in zamanında bilinen, asırlar boyu bizim ecdadımızın efendim, uyguladığı, Anadolu'ya gelmeden önce, Orta Asya'da, Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'da Mevlana'larımızın, efendim, Hacı Bayramı velilerimizin, Hacı Bektaşi velilerimizin, İbrahim Hakkı'yı Erzurum, İsmail Hakkı'yı Turusevi, Eşref oğlu Rumi, efendim, nice mübarek büyüğümüzün yaptığı, bildiği, halkımızın da bildiği ve efendim, öğrendiği bir konuydu bu. Nefis terbiye edilmeli. İnsanın nefsi terbiye edilmezse hayatta başarı olmaz. İyi kulluk olmaz. İyi Müslümanlık olmaz. Ahlaklı insan olunamaz. Nefsi terbiye etmek lazım. Ahlakın yükselmesi nefsin terbiyesiyledir. Nefsin pek çok oyunları vardır. Nefis insanın en büyük düşmanıdır. Terbiye edilmeyen nefis insanı felakete sürükler. Efendim dünyada rezil rüsva eder, ahirette cehennemlik eder. Efendim cehenneme attırır. Bu nefsin terbiye edilmesi lazım. Bu nefsin terbiyesini büyüklerimiz nasıl yapmış? Bir mektep kurmuşlar. Nefsin terbiyesi için buna tekke demişler. Efendim mesela Mevlana Celaleddin'i Rumi Efendi. Mevlana Hacı Bektaş'ı Veli Efendi'dir. Rivayetler var. İşte falanca dağın mağarasına girmiş. Orada inzivaya çıkmış. Zikirle meşgul olmuş. Efendim ondan sonra da kendisine bağlı olan, kendisini seven, kendisini örnek alan, kendisine talebe olan insanlara da bu terbiyeyi öğretmişler. Bilinen bir şey. Nefsi nasıl muhalefet edecek, nefsi nasıl yumuşatılacak, nasıl ıslah edilecek, nasıl güzel yöne çekilecek, nasıl güzel şeyleri yapmayı isteyecek hale gelecek, bu bir eğitim kitapları var bu. Nefsin terbiyesine dair kitaplar var. Şimdi bunlar yapıldığı zaman insan olgun, kamil, makbul, mahbub insan olur. Mahbub insan, sevilen insan olur. Olgun insan derler, ahlaklı insan derler, dürüst insan derler, iyi insan derler, fedakat derler. Efendim arkadaşlarına efendim hıyanet etmez derler. Efendim vazifesini güzel yapar derler. Ölçüye tavsiye hile katmaz derler. Bunların hepsinin temeli incelenirse nefsin terbiye edilmiş olmasına bağlı. Oraya kadar gider. Nefis terbiye edilmediği zaman da İnsan, o içindeki azgın nefsi emmareti terbiye edilmediği zaman kravat takar, ütülü pantolon giyer, saçını sarar, tıraş olur, altın yüzü takar, altın kravat iğnesi takar filan. Ama aldatır, rüşvet alır, hırsızlık yapar, mafyayla işbirliği yapar, neyse şükretliliği yapar. Neden? İçi terbiye olmadığı için nefsi terbiye olmalı. Tabi bu terbiyeyi kim yapacak? 20. yüzyılda, uzay çağında bu terbiyeyi kim yapacak? Amerika'da bunun mektebi yok. Avustralya'da yok. Almanya'da yok. Nereye gidelim bu eğitimi yapalım? Suudi Arabistan'da da yok. Nerede yapacağız bu eğitimi? Bu eğitimin mutlaka yapılması lazım. Okullarda öğretmenler yapacak. Efendim çocuklara ahlak verecekler. Efendim nefsini yenmeyi öğretecekler. Ama böyle bir konu yok. Yani her dersin kitabı var. Müfredatı var. Milli Eğitim Bakanlığı efendim o kitapları hazırlattırıyor, talim terbiye heyetinden geçiriyor, bin bir çeşit efendim süzgeçten geçtikten sonra şu kitap okutulsun, aman yanlış şey okutulmasın diyor. Kitap olmadan bu eğitim de kolay olmaz. Efendim olması lazım bir yerde. Yani Mevlana'lar nasıl yetişti? O mübarek Evliyaullah nasıl yetişti? O alim, fazıl, kamil, tatlı, efendim melek gibi insanlar nasıl yetişti bu eğitimin? Mutlaka yapılması lazım sevgili kardeşlerim. Görüyorsun. Biz şerife efendim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki nefsin terbiye olmasının bir yolu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek imiş. Ey Muaz, hiç şüphe yok ki mümini Kur'an-ı Kerim birçok nefsinin arzusundan, hevasından alıkoyar, önünü alıp eser, men eder, yaptırmaz. Yani Kur'an okudu mu bir insan, kötü işleri emreden nefsinin kötü arzularını yapmaz. Kendisini tutar. Nefsine hakim olur. Vicdanına hakim olur. Demek ki işin bir kaynağı, nefis terbiyesinin bir kaynağı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim olmadan, Allah'ın vahyi olmadan, vahyin bereketi olmadan, Kur'an-ı Kerim'in efendim nuru olmadan nefsin terbiyesi de kolay olmaz. Güzel olur. Tabi Kur'an'a bağlı olunca hadis-i şerife de bağlı oluyor. Efendim, hadis-i şerife bağlı olunca işte ehl-i sünnet dediğimiz ehl-i sünnet Müslümanlığı, yani sünnet-i sünneyi okuyup da Peygamber Efendimiz'in tam yaşadığı gibi yaşamak, öyle Müslüman olmak. Önemli olan bu. Kimin Müslümanlığı en güzel? Şunun veya bunun mu? Tarihteki her hangi şahsın Müslümanlığı en güzel? Hiç şüphe yok ki hepimiz ittifak ederiz. Herkes el birliğiyle evet deriz. En güzel Müslüman Peygamber Efendimiz. O halde en güzel Müslümanlık Peygamber Efendimiz'in Müslümanlığı. O halde en güzel Müslümanlık sünnet Müslüman. O halde herkesin sünneti, seniyyeyi öğrenmesi ve ona göre yaşaması lazım. Diğer İşleri Başkanlığı İmam Buhari rahmetullahi aleyhi sahih Buhari'sini açıklamalarıyla neşredir. Daha başka yayın evleri sahih hadis kitaplarını neşredir. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin ne olduğu ilmi hal kitaplarında yazılıyor. hangi işin sünnete uygun olduğu, hangi işin bidat olduğu kitaplarda yazılı. Tasavvuf kitaplarında yazılı. Demek ki rehberimiz, senderimiz, serverimiz, efendim, ilmin kaynağı, nefis terbiyesinin kaynağı, iyiliklerin, ahlakın kaynağı, hevai nefsi engellemenin gücünün kaynağı gene Kur'an'daki. Kur'an okudu mu insan, içi ürperecek, imanı kuvvetlenecek, hevai nefsini engelleyecek, dizginleyecek, kendisini tutacak. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliği var. Okuyacak. Her gün belli miktarda anlayarak, gözyaşı dökerek, tefekkür ederek Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım muhterem kardeşlerim. Okumuyoruz. Aydını da okumuyor, okumuşu da okumuyor, cahili de okumuyor. Belki cahili daha çok okuyor ama okumuşu hiç okumuyor. Kur'an okunmadan, Kur'an-ı Kerim'in içindeki bilgiler öğrenilmeden hevai nefse olay engellenmez. Hevai nefse kapılır, efendim, günahlara doğru gider insan. Nefer rüzgara kapılan bir yaprak gibi, bir çöp gibi, bir tüy gibi efendim savrulur gider. Onun için Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız ki takvamız artsın, haşyetimiz artsın. Ne söylüyor bakın, her sabah İmam Efendilerin mihrapta okuduğu ayetleri, Haşr suresinin son ayetlerinde ne buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? Bu Kur'an-ı Kerim eğer bir dağa inseydi dağ huşu içinde olurdu. Allah'ın haşyetinden öyle büzülür, eğilir, efendim, kirtir, kirtir, parça parça parçalanırdı. Dağ sağlam olduğu halde, taştan yapılmış olduğu halde öyle olurdu. Yani ey insanoğlu senin hiç duygun yok mu demek? Kur'an-ı Kerim sana indiriliyor, sana hitap ediyor. Allah'ın selamı da sen ne biçim insansın demek yani. Bu ayet-i kerime çok önemli. İnsanın sihirli kendisine bulur. Evet, bu ayet-i şeriften neyi çıkartıyoruz? Kur'an-ı Kerim'i çok okumamız lazım. Bu ayet-i şeriften neyi çıkartıyoruz? Tasavvufun da kaynağı Kur'an-ı Kerim. Nefsin terbiyesinin kaynağı da Kur'an-ı Kerim. Sonuncu ayet-i şerifi okumak istiyorum. Yani bu sözü, yani nefsin terbiyesi konusunda çok sözler söylemek lazım ama bu kadarıyla yetiniyorum ve sonuncu hadisleri okuyorum. Ya Muaz, le en yehdiyallahu ala yedeyke racülen min ehlistir ki kayrul meken min en yekûne leke umrun le'am. Ahmet İbni Hanbel rivayet etmiş rahmetullahi Muaz İbni Cebel radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz o mübarek sahabiye radıyallahu anh buyurmuş ki, ey Muaz, hani seni seviyorum dediği Muaz'a. Ey Muaz, le en yehdiyallahu ala yedeyke racülen min ehlişkir. Allah'ın senin sözlerinle, senin elinle, senin çalışmanla, senin iki elin vasıtasıyla şirk ehli bir adamı hidayete erdirmesin, Müslümanlığa çekmesi, sokması, yani senin çalışmanla bir insanın Müslüman olması, hidayete ermesi, hayrun leke, senin için daha hayırlıdır, min en yekün leke, humrun zaham, naam, deve demektir. Humrun naam, develerin kırmızıları demek. Humur, ahmet kelimesi doğdu. Develerin kırmızılarının, kırmızı kırmızı develerin yani, senin malın olmasından, onları kazanmaktan, ehli şirkten bir adamın senin varsanla hidayete ermesi, İslam'ı öğrenirse doğruymuş deyip, efendim, imana gelmesi senin için daha hayırlıdır buyuruyor. Şimdi, Allah selamet versin, Necati Özfatır'a dostumuz yazmış bu Gazavuz Türkleri ile ilgili makalesini okudum geçen gün. Allah razı olsun, Allah selamet versin. Gazavuz Türklerinden birisi demiş ki, yani ben istiyorum ki Türkiye'ye gelip Gazavuz Türkleri kitler, Beyaz Rusya'da, efendim, Ukrayna'da yaşayan Oğuz kökenli Türk ama daha önceden oralara geldikleri zaman Hristiyan dinini görmüşler, Hristiyan olmuşlar Gazavuz Türkleri. Efendim, onlar tabii ki hem Türk, Anadolu Türkçesi'ne yakın bir Türkçe'yle konuşuyorlar, hem Türk hem de Hristiyan. Şimdi onlardan birisinin ifadelerini naklediyor, Necati Özbatır'a makalesinde. Yani Türkiye'ye gelmeyi, Müslüman olmayı ve Müslüman olarak ruhunu teslim etmeyi ifade etmiş onlardan birisi. Demek ki, efendim, çalışmamız lazım. Başkaları gidiyorlar kendi dinlerini insanlara öğretmek için ta dünyanın öbür uçlarına, öbür diyarlarına gidiyorlar. Dil bilmez, medeniyet bilmez insanlara dinlerini aşılamaya çalışıyorlar. Geçen de yine bizim televizyon kanallarından birisi de seyrettim. Papua New Guinea, Yeni Guinea. Efendim, şu Okyanusya'daki, Avustralya'nın yukarısındaki adalardan birinde vahşi kabilelere efendim, misyonerler gidiyorlarmış. Efendim, oralarda o vahşi kabileler örtülmek bilmiyor. Tabii önleri falan çıplak her tarafları. Efendim, o kabilelere Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlarmış. Amerika'da işte o diyarlarda, Filipinler'de, Endonezya'da, Malezya'da Hristiyanlığı yaymak için çok gayret gösteriyormuş. Misyonerlere paralar veriyormuş. Oralara da gidiyorlarmış. Hatta onlar bazen de ellerine gelen insanları kunduna düşürürler, getirirlerse kazana kayması pişirip yiyorlarmış da. Efendim. Yani böyle öldürülen, yenilen misyonerler de olmuş. O programda benim seyrettiğime, gördüğüme göre, söylendiğine göre. Ama yine de oraya gidiyorlar. O vahşi kabilelere Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Biz burada, hemen bizim kuzeyimizde ve bizim dilimizde konuşan, bizim ırkımızdan, Oğuz kardeşlerimizden Müslüman olmak isteyen insanlar, Müslümanlığın kıymetini de bilen, onlara gitmezsek, onlara İslam'ı anlatmazsak, kardeşim sen gelemedin, bari ben senin yanına geleyim deyip yanına gidip de onlara İslam'ı anlatmazsak olur mu? Olmaz. Çok gaflet olur, cahillik olur. Hem onlar istediği için olmaz, hem de Peygamber Efendimiz Muaz radıyallahu anh'a ne buyurmuş? Ehli şirkten bir insanı efendim Allah'ın senin ellerinle İslam'a sokması, hidayete erdirmesi senin için serbest saman sahibi olmaktan, kırmızı kırmızı deve sürülerine sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurmuş. Hepimizin o iş için, bu iş için yani çalışmamız gerekiyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Şimdi ben Türkiye'den çıktım. Tabii Türkiye dışında pek çok kardeşlerimiz var. Zaman zaman Türkiye dışına davet ediliyordum, gidiyordum. Fakat gördüm ki yani Türkiye çok küçük kalıyor. Dünya çok büyük. Dünya çok büyük ve dünyada pek çok insan var. İslam'a efendim muhtaç olan, İslam'ı isteyen, İslam'ı kendilerine götürmemiz gereken çok insan. Yurt dışında çok çalışmalar yapmaz. Sahabe-i kiram nasıl Yemen'e gittiyse, nasıl başka kabilelere gittiyse, nasıl Hulefai Raşidin zamanında, ondan sonra Tebe-i Tabi'in zamanında dünyanın her yerine yayılıp efendim Tabi'in, Tebe-i Tabi'in zamanlarında nasıl diyarlarından uzaklarda İslam'ı yayarak, insanlara anlatarak, ömür geçirerek oralarda vefat etmişlerse efendim ben de şimdi bu 22. yüzyılda, 23. yüzyılda geçtiğinde artık efendim nakit araçları, vasıtaları çok mükemmeldir. Su uçağı biliyorsunuz. Sen nerelerden nerelere kolaylıkla gidiyorsunuz. Gezme imkanı var. Gezmek için her yere insanlar gidiyor. Biz de niçin gideceğiz? Allah'ın dinini sevdiği şekilde insanlara anlatmak için. Ya en son dini, en doğru din, en güzel dini insanlara öğretmek için gideceğiz. Nasıl o misyonerler, babalar, New Guinea'ya gittilerse yamyamların arasına gidip bunları onlar Hristiyan yapmak için çalışıyorlarsa onlar bizim için bir ibret. Nasıl Amerikalılar çalışıyorsa bizim için bir ibret. Nasıl Almanlar çalışıyorsa yani bunların dindarlıklarını ölçecek olursa dinlerine yaptıkları hizmetleri bizimkilerden, bizim hükümetlerin, bizim siyasilerin efendim yaptığından, bizim devletin harcadığı şeylerden çok fazla. İki adımda bir kilise, iki adımda bir üniversite, kiliseye bağlı kolej, hastane, efendim, tesisler, yurtlar, efendim, vesaire, vesaire, vesaire, vesaire. Yani adeta her taraf kilisenin müesseseleriyle dolu. Çok güzel çalışıyorlar. Bunları takdirle karşılamak. Ne kadar güzel bak, dinleri için gayret ediyorlar ki. Amerikalı reis cumhur Çin'e gidiyor, oradaki ibadethaneye gidiyor. Yani burada din hürriyetinin olması iyidir deyip, dinlilere yani bizi serbest bırakın demek istiyor. Oradakilere de siz devam edin demek istiyor. Ben hatırlıyorum, De Gaulle'de Türkiye'ye geldiği zaman aynı şekilde hemen bir kiliseye gitmişti. Bu bir tabii işaret bizim için. Efendim biz de kendi hak dinimizi, ahir zaman peygamberi, Allah'ın Resulü peygamberimizin efendim bize getirdiği en doğru, en son efendim Allah'ın gönderdiği din olan efendim hükmü kıyamete kadar fakir kalacak olan güzel dinimizi, İslam'ı efendim herkese anlatacak çalışmalar yapmamız lazım. Böyle yaparsak ne olur? Ne diyor Peygamber Efendimiz demin okuduğumuz hadis-i şerifte? sen iyilik yaparsan evinin hayırı artar diyor. Sen dışarıda İslam'ı yayarsan senin memleketinin iktisadı düzelir, siyaseti düzelir, ahlakı düzelir, efendim, iklimi düzelir. El olmaz, zelzele olmaz, afet olmaz, yangın olmaz mesela. Yani Allah yaptırmıyor mu her şeyi? Sen Allah yolda çalışırsan Allah sözü lütfeder diye ben ilgili görüyorum bu şeylerde. Efendim, felaketleri, mükafatları ilgili görüyorum. Yani Allah yolunda yürüyünce bereket olur. Allah'ın yoluna aykırı yaşayınca felaket olur. Nice nice felaketler ya. Allah Teala Hazretleri bizi sevdiği kula eylesin. Sevdiği işleri yaparak ömür geçirmeye muvaffak eylesin. Efendim ömrümüzü hayırlı verimli, efendim insani amaçlara yönelik, dini, imani, irfani amaçlara yönelik güzel çalışmalarla geçirmeyi nasip etsin. Malımızı, canımızı bu yolda efendim tahsis etmeyi, harcamayı nasip etsin. İnsanlara İslam'ın güzelliğini anlatmamızı, bizim vasıtamızla nice insanların imana gelmesini nasip etsin. Allah-u Teala Hazretleri bizi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, vefatine efendim ertesin, kendisinin rızasına ertesin, azabın sorusun cennetiyle, cemaliyle cümlemiz, cümlemizi ve sevdiğiniz kimseleri, evlatlarımızı yakınlarımızı tarzif eylesin. İki cihan saadetine mazhar eylesin. Özür sevgili Asya dinleyicileri ve Ak Televizyon seyircileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Aleyküm.